Plus możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40 Plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 27 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw systemu Pegasus. Przesłuchanie dotyczyło m.in. wydatków z Funduszu Sprawiedliwości. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z kolejnym rekordem. Tym razem zebrano aż ponad 280 milionów złotych. Festiwal Dwa Teatry wraca do Sopotu. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłuchała Michała Wosia. Były wiceminister sprawiedliwości był pytany m.in. o okoliczności podjęcia decyzji o przekazaniu 25 milionów złotych do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup systemu do inwigilacji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Kluzik-Rostkowska pytała świadka, dlaczego zakupu systemu dokonano z Funduszu Sprawiedliwości, a nie bezpośrednio z budżetu państwa. W moim odczuciu pójście ścieżką proszenia państwa o wykorzystanie Funduszu Sprawiedliwości do tego, żeby CBA mogło mieć wtedy 25 milionów, było karkołomne. Trzeba było zmienić ustawę, rozporządzenie. Dlaczego nie wykorzystano prostej ścieżki, czyli po prostu sięgnięcia do pieniędzy budżetowych, żeby zasilić CBA tą kwotą 25 milionów? Były wiceminister sprawiedliwości wyjaśnił, że CBA skorzystało z tej możliwości ze względu na szybki przebieg procedury. To już pozostaje po stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak mówię, na pewno bardzo chcieli doprowadzić do sytuacji, w której jak najszybciej państwo polskie przestanie być głuche i ślepe na przestępców i te wszystkie przestępstwa popełnione za pomocą komunikatorów. Według Michała Wosia z systemu Pegasus skorzystało poza CBA również ABW i SKW. Jak dodał świadek, system nie wymagał przejścia akredytacji, a sposób jego sfinansowania w jego ocenie był legalny. Łotwa wydala jednego z rosyjskich dyplomatów. MSZ w Rydze uważa, że ambasada Rosji przyczynia się do siania nienawiści w społeczeństwie. Łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało przedstawicielowi ambasady Rosji w Rydze kategoryczny protest, który związany jest z niedopuszczalnym i prowokacyjnym przekazem przedstawianym od jakiegoś czasu przez rosyjską placówkę dyplomatyczną. W komunikacie resortu zaznaczono, że pomimo wielokrotnych upomnień rosyjska ambasada w dalszym ciągu prowadzi niepoprawną komunikację publiczną, której celem jest zdyskredytowanie władz państwa łotewskiego oraz wzniecanie nienawiści wśród Łotyszy. W związku z tym jednemu z dyplomatów nakazano opuszczenie Łotwy do 10 kwietnia. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę Łotwa obniżyła rangę stosunków dyplomatycznych z Rosją i wydaliła część tamtejszych dyplomatów. Władze w Rydze zamknęły też dwa konsulaty generalne. Znów padł rekord. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w tym roku ponad 281 milionów złotych. To ponad 38 milionów złotych więcej niż w ubiegłym, rekordowym roku. Zebrane pieniądze trafią m.in. na kupno sprzętu medycznego dla oddziałów dla dorosłych i dla dzieci, w tym na leczenie, profilaktykę i rehabilitację osób po chorobach płuc. Finał WOŚP-u podsumował na Stadionie Narodowym szef orkiestry Jurek Owsiak, a na miejscu był Karol Surówka. Jurek Owsiak nie zwracał zbytniej uwagi na to, że jest to rekord. Jego zdaniem nie chodzi o to, żeby się ścigać i uzyskać jak największą liczbę, tylko o to, że w dniu finału byliśmy razem i że orkiestra zagrała po raz 32. No cóż, trzeba użyć słowa rekord. Nie o rekordy chodzi. Za te pieniądze będziemy mogli bardzo skutecznie pomóc całej Polsce. Jurek Owsiak podziękował wszystkim, którzy wrzucili chociażby jeden grosz. Podziękował też 120 tysiącom wolontariuszy, a także przedstawicielom władz i służb mundurowych, które wróciły w tym roku do grania z orkiestrą. Padło też podziękowanie dla mediów, w tym dla Polskiego Radia. Publiczny nadawca również wrócił do orkiestry po 8-letniej przerwie. Karol Surówka, Polskie Radio. Festiwal Dwa Teatry wraca do Sopotu. Polskie Radio i Telewizja Polska w czerwcu zaprezentują najlepsze produkcje minionego i obecnego roku. Adam Wojtyszko, który jest dyrektorem artystycznym festiwalu, przypomniał, że Polskie Radio ma prawie 100 premier rocznie. Uchylił też rąbka tajemnicy, mówiąc o programie tegorocznej imprezy. Na pewno będą odsłuchy słuchowisk i rozmowy z twórcami. Słuchacze będą jakby wciągani w to myślenie i mówienie o tym, czym jest sztuka, czym jest Teatr Polskiego Radia. Mamy na szczęście, mówię z punktu widzenia teatru radiowego, tyle produkcji, że naprawdę naszym problemem jest to, że mamy z czego wybierać. Mająca konkursowy charakter impreza była organizowana w Sopocie od 2001 do 2019 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze świata kultury przenosimy się do świata sportu. Mateusz Warianka. Zapraszam. Rysice Rzeszów dołączyły do BKS-u Bielsko-Biała i są już w półfinale play-offów o Mistrzostwo Tauron Ligi Kobiet. Siatkarki z Podkarpacia w drugim meczu ograły 3-0 Radomkę Radom i w rywalizacji do dwóch zwycięstw triumfowały 2-0. Trwa mecz Chemika Police z MKS-em Kalisz. MKS prowadzi 1-0, za moment rozpocznie się druga partia. Wcześniej BKS ograł 2-0 Uniopole. Do rozstrzygnięcia został jeszcze jeden ćwierćfinał z udziałem łódzkich zespołów. W rywalizacji budowlanych z ŁKS-em jest 1-1. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego podsumował miniony sezon. Ten był udany. Reprezentacje w short tracku i na torze długim w sumie zdobyły 37 medali. Bardzo ważne jest to, że jako dyscyplina zdobywamy medale zarówno na torze krótkim, jak i na długim i zdobywamy je we wszystkich w zasadzie kategoriach wiekowych, począwszy od młodzieżowych igrzysk olimpijskich, poprzez Mistrzostwa Świata Juniorów, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, te główne imprezy. Także ten sezon naprawdę był świetny w wykonaniu obydwu reprezentacji i liczymy na kontynuację tych sezonów z punktem kulminacyjnym podczas igrzysk olimpijskich. Mówił dyrektor sportowy Konrad Niedźwiecki. Wśród medali znalazły się także te zdobyte na Mistrzostwach Świata. W drużynie sprinterek, która wywalczyła brąz, była Karolina Bosiek. Pokazaliśmy w tym sezonie to, że polskie łyżwy są zarówno short track, jak i tor długi. Jest bardzo wysoko na świecie. Jest również jednym z głównych sportów teraz wśród sportów reprezentacji Polski, więc to cieszy. My też mamy z tyłu głowy, że będą takie założenia i takie oczekiwania wobec nas, ale z tym trzeba się liczyć i myślę, że my, każdy pojedynczo z nas też ma takie oczekiwania wobec siebie. Przypomnę, że na 500 metrów trzeci był Damian Żurek. Brąz z Mistrzostw Świata zdobyła też drużyna mężczyzn w short tracku. Stambuł będzie gospodarzem Igrzysk Europejskich w 2027 roku. Stolica Turcji była jedynym kandydatem i otrzymała organizację przez aklamację. Członkiem komitetu wykonawczego podejmującego decyzję jest były prezes PKOL-u Andrzej Kraśnicki. To jest preludium do ubiegania się o Igrzyska Olimpijskie. Oni złożyli wniosek na 36 na Igrzyska Olimpijskie i tutaj mają się w tym sprawdzić. Mają duże zasoby i infrastrukturalne, i ludzkie, i wiele takich możliwości. No i teraz w tych dosyć złożonych czasach to oni sobie tak dają rady. Przypomnę, że ostatnie Igrzyska odbyły się w Krakowie i Małopolsce. Biało-czerwoni wywalczyli 50 medali. Jutro dużo chmur, choć będą też i większe przejaśnienia. Pojawią się również przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni nad morzem na zachodzie i północy kraju do nawet 17 w centrum. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce wzeszło. Urodziny Trójki. Część trzecia. O 14:00 spotkanie. Rozmowę literacką o przyszłości prozy polskiej poprowadzi Michał Nogaś. A gośćmi będą Joanna Kuciel-Frydryszak, Zyta Rudzka i Grzegorz Piątek. Po 15:00 chwila oddechu z muzyką. O 16:00 otworzymy bogate archiwa przed naszym studiem reportażu i dokumentu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl / urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na wielką, jubileuszową, wielowymiarową wystawę Wawel Wyspiańskiego. Niemal 300 obiektów, w których obecna jest miłość i fascynacja artysty Wawelem. Spójrz na wzgórze jego oczami. Wystawa czynna do 21 lipca. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. To jest właśnie muzyczny geniusz. W roli głównej Jan Ptaszyn-Wróblewski. A to kompozycja, za którą stoi kolejny geniusz, czyli Jerzy Wasowski. Cóż ci to ja uczyniłem? No co ja ci zrobiłem? Tak ten utwór wyśpiewywał kiedyś Wiesław Gołas. A my słuchaliśmy wersji instrumentalnej, w której pierwsze skrzypce, albo raczej pierwszy saksofon grał Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ptaszyn, który dziś obchodzi swoje 88. urodziny. Człowiek, który od kilkudziesięciu lat pojawia się na trójkowej antenie w audycji 3 kwadranse jazzu, ale także koncertuje, nagrywa, między innymi całkiem niedawno z zespołem EAPS, A Farewell to Mother Earth. Thank you. cóż za fenomenalny klimat. Farewell to Mother Earth. Kompozycja z gościnnym udziałem dzisiejszego solenizanta Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a stoi za nią grupa Apps. To był utwór z wydanej w 2022 roku płyty 2061, luźno inspirowanej trzecią częścią serii książek Artura C. Clarka, którą rozsławił swoim ikonicznym filmem Stanley Kubrick. Mowa oczywiście o Odysei Kosmicznej. Zespół Apps już zapowiada kolejną płytę, ale pomiędzy tą, która się ukaże, a albumem 2061 nagrał jeszcze wraz z zespołem Jabi taki świetny album jak In Search of a Better Tomorrow. Swoją drogą ostatnio muzycy dostali za tę płytę Fryderyka, co było dla mnie bardzo, bardzo pozytywnym zaskoczeniem. My fragmentu tego albumu teraz wspólnie posłuchamy, a potem kolejna premiera i znowu zawędrujemy w rejony rapowe. Reprezentuję klimat małomiasteczkowy jak Dawid. Kocham święty spokój, mógłbym się dla niego dać zabić. Coś popsułem, nie wiem czy jeszcze to umiem naprawić. Jadę przez to życie jak pieprzony Uber na Navi. Szukam obiecanej ziemi, coś tam sobie obiecałem, lecz to same ściemy. Nie myślałem, że tak mocno się potrafię zmienić. A może taki jestem, taki byłem, takie geny, że życie bije lekko, a nie mam takiej szczeny. Ale i tak garda w górze, wiadomo z kim jedziemy. Wciąż szukam obiecanej ziemi, swojej małej sceny z Big City na wschód, na rap, coś przeżyć. Klimat małomiasteczkowy jak Dawid. Kocham święty spokój, mógłbym się dla niego dać zabić. Coś popsułem, stale, ciągle próbuję to fix, zerkam w niebo, myślę sobie, że może to dziś. Reprezentuję klimat w stylu głowa, płata mi figle. W niektórych chwilach myślę sobie, że już tego nie dźwignę. W niektórych chwilach śnię o tobie, chociaż wiem, że nigdy tu nie przyjdziesz. Jak święty spokój, który z czasem przestał bywać przy mnie. W wiecznej pogoni za nieokreślonym świętym gralem. Moje tęsknoty i pragnienia, coś się pieprzy stale. Jutro jest tak odległe, dziś nie myślę o nim wcale. Ciągle gdzieś tam biegnę i chcę rękę, kiedy dają palec. Jakiś czas temu wszystko było proste. Zacząłem szukać problemów, żyjąc 40 wiosnę. I szukam akceptacji w oczach innych zamiast w sobie. Wiecznych potwierdzeń, relacji, uwagi, słaby człowiek. Nie boję się do tego przyznać tu przed samym sobą. Osiadam na mieliznach, znów przełykam cierpki owoc. Rozterki co noc, niby każda rana się zabliźnia. Po każdym sztormie ponoć czeka gdzieś bezpieczna przystań. Utwór, przy którym można się błyskawicznie zrelaksować, zresztą tytuł sam to sugeruje. Święty spokój. Pierwszy singiel nowego projektu Slow Mo. Choć złożonego z muzyków, którzy zbierali doświadczenie w innych składach, głową tego projektu jest Wojtek, znany m.in. z grupy Tubas Składowski i Dziunek, tworzący m.in. duet Spajku Dziunek. Zresztą wprawione uszy pewnie wyłapały, że pojawia się tutaj także kobiecy głos. Podpowiem, że to jest Julia Daniluk. No i właśnie, raper SKB, raper, przy którego twórczości pozostaniemy jeszcze na moment, ale zanim to, zdradzę jeszcze, że ten utwór Wojtek podarował sobie na 40 urodziny. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że zdradzam jego wiek. W każdym razie raz jeszcze życzę wszystkiego, co najlepsze. No i oczywiście czekamy na całą epkę projektu Slow Mo. A teraz obiecany SKB, choć nie tylko, bo pojawi nam się kolejny utwór ze świetnym gościnnym występem, właściwie nie jednym. Gdzie jest zły? Kto jest naprawdę zły? Kto właściwie odpowiada za to wszystko? To nie ja i myślę, że nie ty. Ciekawe jaką maksywę lub nazwisko. Nie jest nim Mietek z ulicy, rozdeptujący w śniegu piguły. Chociaż poszkodowana krzyczy, szukałbym raczej tam, gdzie trybuny. Nie jest to mechciński moryc, co nielegalnie rozprowadza bilety. skarb państwa, czuję godycz, lecz szukałbym jednak tam, gdzie gabinety. Nieżyczliwy i jego drobne wały, lewe zlecenia i nędzne bajery. Oczywiście go potępiamy, lecz szukałbym raczej tam, gdzie kamery. Nie migdał i Leoś z lodowiska, czyhający na cudze zegarki. Niedobrze tak z nieuwagi korzystać, ale szukałbym wśród tych, co mają swoje sekretarki. Niemaniek, Iris i Meto i ich na imieninach do zróbka. Ciskaniu mutnami stawiamy weto, ale szukałbym jednak na stronach pierwszych, w nagłówkach. Kto za ciemne sprawy odpowiada? Kto serio sprawia, że płyną łzy? Możemy sobie od dobnicy pogadać, niech płynie ballada, ale powiedz mi, gdzie jest zły. Kto za ciemne sprawy odpowiada? Kto serio sprawia, że płyną łzy? Możemy sobie od dobnicy pogadać, niech płynie ballada, ale powiedz mi, gdzie jest zły. Komu byłoby to nie w smak? I kto chciałby, żeby działać przestał? No to... Czy zło jest takie samo dziś jak kiedyś? Zło jest takie samo dziś jak wtedy? Powiedz, gdzie są nowi superbohaterzy w sprawiedliwość, tak jak wtedy ciężko dziś uwierzyć. Kto za tobą stanie znów gdzieś nocą? Stanie w ciemnej bramie tak jak posąg. Po co? Żeby dać opór współczesnym merynosom. Kiedy niepokój towarzyszy wszystkim twoim krochom. Gdyby zły był dziś w mieście, miałby wielką do popisu przestrzeń. Wiem, że pewnie Janek Śpiewak byłby jego sprzymierzeńcem. Razem szukaliby zabójców Jolanty Brzesnej, Edwin Kolanko ani Kuba Wirus. Nie pisaliby już dziś w mainstreamie. A zły miałby posłuch wśród internautów, pozornych świrów i pewnie zniknąłby za chwilę. Powiedz, gdzie jest zły? za kim by dzisiaj stał i jakby tu dzisiaj żył. Pośród kłamstw, pośród świństw, czy potrzebny jest znów nam? Pomyśl sam, komu by napsuł krwi, jakby chciał zmieniać świat i jaki dziś miałby styl. Czy taki sam, jak w tamte dni, kiedy go tu każdy znał? Pomyśl sam, powiedz gdzie jest zły, za kim by dzisiaj stał i jakby tu dzisiaj żył. Pośród kłamstw, pośród świństw, czy potrzebny jest znów nam? Pomyśl sam, komu by napsuł krwi, jakby chciał zmieniać świat i jaki dziś miałby styl. Czy taki sam, jak w tamte dni, kiedy go tu każdy znał? Pomyśl sam. Kwartet Tomka Nowaka, SKB, legendarny Afrojax i Mr. Crime. Jak się zbiera takie zacne grono, to wiadomo, że wyjdzie z tego coś dobrego. Gdzie jest zły? To kompozycja z płyty Tyrman to Jazz, płyty, na której SKB i Tomek Nowak wzięli na warsztat twórczość oczywiście Leopolda Tyrmanda i wyszły im z tego rzeczy piękne. Świetna płyta, bardzo serdecznie polecam posłuchać jej w całości. No to teraz w temacie polskiego jazzu pozostając, nowy album debiutującej w miniony piątek grupy Kosmonauci. Thank you. Kolejny album, który udowadnia, że młody polski jazz ma się naprawdę znakomicie. Zespół Kosmonauci i Cygaretka. To jest utwór z wydanej w miniony piątek płyty Sorry, nie tu, chociaż moim zdaniem wszystko jest tutaj naprawdę na swoim miejscu, a przy tym słychać piękną zabawę muzyką i takie ciekawe nieuporządkowanie. Ten album to w większości bardzo ciekawe utwory instrumentalne, choć pojawia się pewna kompozycja z gościnnym udziałem Pauliny Przybysz. Kompozycja, którą chyba trójkowi słuchacze mogli już słyszeć, ale ja nie zawaham się jej użyć kolejny raz. I'm not sorry, I'm outspoken, not so humble anymore, I hope it's okay. You say you like me, we grew up in 90s, I know the story, the pain I carry behind me. Feel no pain. Ja wiem, że się chyba robię trochę monotematyczna. Już nieraz dzieliłam się tym utworem na trójkowej antenie. Poza tym znowu Paulina Przybysz, ale cóż poradzić, kiedy ciągle powstają znakomite piosenki z jej udziałem. Jeden z dowodów na to wybrzmiał zresztą dzisiaj po 19 w audycji Półperfekcyjnej Płyty. Ale pozostając w temacie gościnnych występów Pauliny, cofnę się do takiej świetnej płyty producenckiej jak Escapism producenta Pepe. Tam Paulina Przybysz pojawia się w kompozycji zatytułowanej 7. That you can't evaluate. Za bądź czas, może tak choć ja wiem, jak trudno było do tej bazy dotrzeć. Jeszcze raz daj mi siódmą szans. Nie da się niestety po raz pierwszy spotkać. Za bądź czas, może tak choć ja wiem, jak trudno było do nie da się niestety po raz pierwszy spotkać. Jak zawsze znakomita Paulina Przybysz i niezwykle utalentowany Pepe, czyli Piotrek Rajski. Jak kiedyś usłyszałam takie słowa, że Pepe to taki polski Bonobo i moim zdaniem jest tu naprawdę sporo prawdy, warto sięgnąć również po inne jego utwory. Ja to zresztą za moment uczynię. Tym razem będzie to Mantra z albumu After Images, w której pojawia się gościnnie Run Forest. Thank you. Pepe, Run Forest i Mantra. To właśnie wybrzmiało na trójkowej antenie. Bardzo dużo i pięknie się tutaj dzieje w warstwie produkcyjnej. Za moment piosenka, która mi przyszła na myśl, jak słuchałam tego utworu, bo bardzo dużo tutaj moim zdaniem podobieństw. Będzie to Blue Train Lines, za którym stoi Mount Kimby King Król. Zanim to jednak nastąpi, na koniec taka mała niespodzianka dla tych, którzy wytrwali. Mam dla Państwa ostatnie podwójne wejściówki na jutrzejszy wieczorny koncert Renaty Przemek i zespołu Dagadana. Jutro studio imienia Agnieszki Osieckiej, godzina 19. Jeśli ktoś miałby ochotę wpaść, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na Państwa wiadomości. To była audycja W tonacji trójki, którą realizowała Olga Szućko. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzę bardzo dobrego wieczoru i do usłyszenia. Here's another thing that flew up in my mind, like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Deposit for a wasted life. I lost it with a sweepstakes sigh and another fucking fight. A junkie in the queue for the library line. That's another lost sight. A stabbing of his eyes. Her veins are now popping like blue train lines. Still bumping on the bathroom floor. And not for the frost or what? The mirror thought it saw. He got a clearer thought and pulled it straight out. You got me jumping from a real safe height. I wanna fool forever if you ain't by my side. I wanna fool forever if you ain't in my life. I guess been eating away when I found her. All drowning gray, I might have drowned her. I call a plague number, and yeah, I might have seen it all. Inhale, exhale, like never in his life before. It's lightly, it's down smoke settled in a fabric of the BME34. Dropping burger crumbs on the CD floor in a back 12 CD store. Got the radio rap and the CD door. And she filled up on the end and she still needs more. That dying blood. £6 in my pocket. I'm pulling up a last train. There is another man's sex. I guess he might have seen it all. I guess been eating away when I found her. All drowning gray. I might have drowned.